Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, mensen met een studieschuld die moeten daar toch rente over gaan betalen. En zo kunnen ze ineens duizenden euro's meer kwijt zijn aan die schuld. Vanmiddag voeren studenten in Den Haag actie tegen die renteverhoging. Straks meer daarover hier in de Nieuws-BV. Maar eerst, Rutte zet zijn schouders onder het asielakkoord. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Premier Rutte wordt erbij gehaald om de VVD-fractie over de streep te trekken wat betreft de asieldeal, dat zeggen bronnen tegen de NOS. Rutte is premier, hij is ook partijleider. En morgen is hij aanwezig bij de vergadering van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, want waarom is dat nodig eigenlijk? Omdat fractieleider Hermans het niet gelukt is haar fractie te overtuigen van deze wet. Fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen die waren eind vorige week akkoord over deze wet. Dus ook Hermans horen wij. En ze hebben het dit weekend besproken met de fracties. Het gaat dus om die wet waarmee staatssecretaris Van den Burg makkelijker gemeenten kan verplichten om asielzoekers op te vangen. En juist die verplichting, dwang, zo je wilt, ligt heel ingewikkeld bij de VVD. Drie coalitiefracties waren dus wel akkoord dit weekend, maar de VVD gisteren niet. En dus liet Hermans de andere drie fractievoorzitters weten dat hun overleg gisteravond niet doorging, omdat haar fractie langer de tijd nodig heeft. Ja, en gaat het Rutte dan wel lukken om de fractie te overtuigen? Ja, dat is de grote vraag. Hij zal zijn gewicht als partijleider en premier in de strijd gooien. En ook het belang van de coalitie, want dat belang is groot. Want als de VVD deze wet echt blokkeert, dan levert dat weer problemen op bij die andere coalitiepartijen. Die andere drie die deze wet dus wel willen. Vooral bij de ChristenUnie is de steun voor deze wet groot. Die partij heeft over 2,5 week ook een congres, waar ook een motie voor ligt om de coalitie maar op te blazen als de VVD blijft dwars liggen. Dus ja, als de VVD-fractie morgen niet instemt, ja, dan kan dit wel tot een coalitiecrisis leiden. En de VVD heeft natuurlijk ook de burgemeesters die over de schouder meekijken. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad die hadden een deadline gesteld aan de staatssecretaris Van den Burg. Ja. Dat gaat hij dus niet halen, die Van den Burg. Nee, inderdaad, want die deadline was vandaag. En het is niet de eerste deadline die hij mist. Afgelopen vrijdag dacht Van den Burg nog dat het hem dit keer wel ging lukken. Maar de burgemeesters hebben zich wel flexibel getoond. Ze hebben hun vergadering verplaatst naar morgen, zodat Van den Burg dan kan aanschuiven. En de wet moet dan wel op tafel liggen, zeggen de burgemeesters. Als dat niet zo is, ja, dan gaan zij weer overleggen wat zij gaan doen. Want ze hadden eerder gezegd dat ze dan stoppen met de noodopvang. En staatssecretaris Van den Burg die moet vanmiddag naar de Tweede Kamer komen voor een debat over zijn begroting. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, dat debat zal dus ook volledig gedomineerd worden door de discussie over deze wet. De oppositie zien we slijpt alvast de messen. De SP vraagt Van den Burg samen met PvdA en GroenLinks om voor 14:00 vanmiddag een update te geven over de stand van zaken rond deze asielwet. Ja, en dan moet Van den Burg dus laten weten dat het inderdaad nog steeds niet rond is. De SP noemt het onwerkbaar om steeds alles vanuit de media te horen. Dus ja, de oppositie slijpt de messen en de coalitie zal niet echt zitten te wachten op dit debat vanmiddag. Maar ze moeten het wel gaan voeren. Benieuwd hoe het verder gaat. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Minister Wiersma van Onderwijs roept scholen op om mee te doen aan de proef voor de voltijdsbonus. Leraren die meer uren voor de klas willen staan, kunnen meer gaan verdienen. En ook hoopt Wiersma nieuwe mensen aan te trekken die voor de klas willen staan. De proef met de bonus moet begin volgend jaar worden gehouden. Volgens Wiersma is de urgentie hoog, want hij is er tegen dat scholen bij gebrek aan leerkrachten lesweken van 4 dagen aanbieden in plaats van 5. De politie heeft gisteren in Zaandam meerdere waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van 2 tieners. De jongens van 14 die pleegden een gewapende overval op een winkel in het centrum van Zaandam. Ze gingen er vervolgens met een onbekende buit vandoor op een scooter die ze hadden gestolen. Toen agenten de jongens bij het station van Zaandam zagen, ontstond er een achtervolging. Pas na meerdere waarschuwingsschoten wist de politie de tieners aan te houden. De aangehouden verdachten komen uit Zaandam en Assen-Delft en ze zitten nog vast. PostNL heeft een moeilijk derde kwartaal achter de rug, met een kwartaalverlies van 20 miljoen euro tegen 12 miljoen winst een jaar eerder. Het aantal pakketten daalt, er worden steeds minder brieven verstuurd en verder stellen de vakbonden hoge looneisen vanwege de inflatie. En de bezorging wordt duurder door de gestegen brandstofkosten, zegt PostNL. Zorg en Welzijn, top 1 na grootste pensioenfonds van Nederland, verhoogt de pensioenen per 1 januari met 6%. In oktober was er al een verhoging van 2,7%. En de verwachting is nu dat ook bij de andere fondsen de pensioenuitkeringen omhoog gaan. Afgeschermde adresgegevens van het kadaster waren bijna een maand lang door iedereen te bekijken, meldt de Volkskrant. Volgens het kadaster kwam dat datalek door een systeemupdate. Het is onbekend om hoeveel adressen het ging. Het kadaster heeft dat datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het NOS-journaal. Vanaf vandaag rijdt de NS op een aantal trajecten met minder treinen. Dat besloot het bedrijf vorige week vanwege het aanhoudende personeelstekort. Reizigers moeten rekening houden met drukkere treinen en mogelijk vaker overstappen, zegt de woordvoerder van de NS. Wat we over het hele land zien is dat er bijvoorbeeld minder spitstreinen rijden. Dat zijn extra treinen die we vaak hebben in de spits. En ook in de daluren, dus buiten de spits, daar zitten eigenlijk de grote veranderingen. En hoeveel minder treinen zijn dat dan per week? Ja, we rijden dagelijks ruim 4000 treinen, dus ik weet niet precies de aantallen. Maar je moet je voorstellen dat we nu op ongeveer zo'n 8-9% minder treinen zitten ten opzichte van voor corona 2019. En dat worden er in december 10%, want dan gaat wel echt de nieuwe dienstregeling in. De NS werkt aan noodmaatregelen, zoals het inzetten van kantoorpersoneel in de trein. Het luchtalarm is in grote delen van het land te horen. En wat arts Berend van Doorn betreft, kennen we dat luchtalarm voortaan ook als signaal aan mannen om zichzelf te controleren op teelbalkanker. Van Doorn legt uit dat het vroeg opsporen van die afwijkingen cruciaal is. Je hebt verschillende stadia. Stadium 1, daar leeft nog 99% van de teelbalkankerpatiënten van na een jaar. En als je in stadium 3 zit, ja, dan zwakken dat soort getallen af. En dan zie je dat mensen die met stadium 3 gediagnosticeerd worden, na een jaar dat daar nog maar 85% van in leven is. Dus het zijn echt de cijfers die uitmaken. En hoe eerder je erbij bent, hoe meer er te winnen valt. In een filmpje van 30 seconden legt oud-journaalpresentator Philip Freriks uit hoe mannen zichzelf moeten controleren. 7 over 12, het weer nog, bewolkt en wat regen. Later van het zuiden uit wat zon. Er staat een stevige zuidenwind en het is ongeveer 15 graden. Morgen meer zon en nog wat zachter met plaatselijk 17 graden. Dan gaan we bij verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Driebergen en Houten. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de rijbaan. Op de A200 Amsterdam richting Zandvoort tussen het Rotterpolderplein en Haarlem-Noord. 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Onze kleren komen per container, ons eten via de flitsbezorger, onze agenda's lopen vol met blokken. Het leven lijkt een logistiek proces. Ik ben Arjen van Velen en mijn boek Rotterdam is een ode aan inefficiëntie. Koop Rotterdam nu in de boekhandel of via de correspondent. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op 1 btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Ik schrok ontzettend toen ik zwanger bleek te zijn. Meteen ging ik naar een abortuskliniek. Maar toen ik daar de echo's zag, drong het tot mij door. Er is nieuw leven in mij. Dankzij goede hulp kon ik mijn kindje houden. Mijn dochtertje. Ik ben zo gelukkig met haar. Bekijk mijn hele verhaal op onbedoeldezwangerschap.nl. Dit is een initiatief van de Week van het Leven. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Goedemiddag. Ineens werd presentatrice Welmoet Seidsma geconfronteerd met een deepfake video. Een digitaal gemanipuleerd seksfilmpje waarin haar hoofd op het lijf van een pornoactrice was gemonteerd. En voor een documentaire serie dook Welmoet in de schimmige wereld van porno deepfakes. En na 12:30 is ze hier te gast om erover te vertellen. Ook Benja Bruining die komt naar de studio. Hij staat in het theater met zijn eerste solovoorstelling. Daarin speelt Benja een man die in korte tijd vader wordt en zijn vader verliest. Verder maakt Ellen Dekwits zich terug, maar nu eerst studieschuld. De nieuwsbv. Want studenten gaan weer rente betalen over hun studielening. Het kan niet anders, zegt onderwijsminister Robert Dijkgraaf daarover. Studenten balen ervan en voeren vandaag actie in Den Haag. En ik praat daarover met Yasmin Eid Abderrahman van FNV Young and United, organisator van de actie. En D66 Tweede Kamerlid Jeannette van der Laan. Goedemiddag beiden. Yasmin, jij staat nu in Den Haag. Het protest begint zo meteen. Jullie zijn een petitie ook gestart in de tussentijd. Wat zijn precies jullie eisen? Ja, nou, ik sta inderdaad in Den Haag en we hebben een aantal weken geleden een petitie gelanceerd tegen de renteverhoging op studieschuld. Die is in hele korte tijd meer dan 100.000 keer ondertekend. En wat wij eigenlijk eisen al 3 jaar lang met onze campagne is een schuldenvrije basisbeurs, compensatie voor de pechgeneratie en dat die investeringen niet ten koste gaan van de onderwijskwaliteit. En we zien nu eigenlijk dat, nou, behalve dat studenten torenhoge schulden hebben opgebouwd, dat ze ook nog eens te maken hebben met loze beloften, dus een renteverhoging op je studieschuld. Ja, en wat voor financiële gevolgen heeft die renteverhoging dan? Nou, dat heeft heel veel gevolgen voor studenten. Sowieso zien we natuurlijk dat de gevolgen van het leenstelsel heel groot zijn geweest. Je moet je voorstellen, een schuld van 40.000, 50.000 euro is geen uitzondering meer. En je hebt nu gewoon een generatie die na 2015 is begonnen met studeren en dus onder het leenstelsel viel en zich genoodzaakt zichzelf in de schulden moest steken. Mm-hmm. Die generatie heeft dus torenhoge schulden. Wordt ook nog eens gecompenseerd met zo'n 1000 euro iets meer aan compensatie. Dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. En nu zien we dus ook dat die rente wordt verhoogd. En ja, studenten kunnen gewoon het hoofd eigenlijk niet meer boven water houden. Het hoofd niet boven water houden, dat betekent niet rondkomen, ja, de huur niet betalen. Ja. Hoe schrijnend zijn de situaties? Ja, zeker. Ja, zeker. We zien dat eigenlijk van alle landen in Europa zijn studenten in Nederland, die hebben het vaakst een bijbaan en die werken ook het meest. Mm-hmm. Onlangs hebben wij een onderzoek ook uitgezet binnen de FNV en daarin zien we dat van alle groepen jongeren het meest zijn gaan werken om rond te kunnen komen. En we zien ook dat alle regelingen die er eigenlijk zijn om ervoor te zorgen dat mensen nu in deze tijd met hele hoge inflatie toch rond kunnen komen, dat jongeren daar vaak van worden uitgezonderd of net een achtergestelde positie krijgen. Hmm. Dus dat maakt het voor, dat verslechtert de financiële positie van jongeren natuurlijk enorm. Ja, mevrouw van der Laan, D66-Kamerlid. Wat vindt u ervan als u dit allemaal zo hoort? Nou, ik vind dat zorgen terecht zijn. Ik kan me dus ook wel inleven in het verhaal. En ik vind ook dat we echt wel stappen hebben gezet. Dus we hebben het over twee verschillende dingen. De rekenrente, de rente op de studieschuld. Dat is een systematiek die al jaren bestaat. En nu, er gebeurt heel veel in de wereld en ook in Nederland. Dus dat betekent dat de rente omhoog gaat, hè, dus dat mensen nu rente gaan betalen. En daarnaast zien we dat veel studenten het hoofd niet meer boven water kunnen houden. En daar hebben we wel echt een compensatiepakket voor samengesteld. Dus naast de invoering van de basisbeurs wordt de basisbeurs ook verhoogd. Mm. We krijgen een verhoogde zorgtoeslag, huurtoeslag. Het minimumloon wordt verhoogd. Dus ik denk en ik vind dat we ook echt wel stappen zetten voor studenten. En de rekenrente, ja, dat is voor ons een gegeven, maar die gaat pas in als de jonge mensen gaan werken. Hmm. Dus als je op de arbeidsmarkt bent en dan ga je afbetalen op je studielening. Ja. Maar ik snap het gevoel. U begrijpt het gevoel. Oké, okay. Ja. Yasmin, je hoort het. Er is begrip. Ja. Er is ook een compensatiepakket, hoor ik. Ja, dat klopt. En dat zien wij natuurlijk ook. Dus als het gaat om bijvoorbeeld de koopkrachtplannen die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd zijn, dan zien we ook dat er mooie stappen worden gezet. Tegelijkertijd zien we ook dat het gewoon niet genoeg is om jongeren uit de financiële problemen te helpen. Aan de ene kant is er beloofd, toen het leenstelsel werd ingevoerd, dat de leenvoorwaarden heel gunstig zijn. Je vraagt van 17, 18-jarigen om financiële keuzes te maken die invloed hebben op de rest van hun leven. Dan voel je je als student gewoon best wel belazerd als die rente ineens omhoog gaat. En als het bijvoorbeeld gaat om een energietoeslag of een minimumloon. Mm-hmm. Het minimumloon gaat met 10% omhoog. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar jongeren onder de 21, die hebben er eigenlijk bijna niks aan. Omdat die de helft van het loon verdienen, als je 18 bent, als iemand van 21 voor precies hetzelfde werk, omdat je onder het jeugdloon valt. Energietoeslag, dat krijgen alle groepen. Studenten krijgen dat niet. Daar hebben we ons heel boos over gemaakt. Nu wordt er 35 miljoen vrijgemaakt om dat ook aan studenten te geven. Maar er zitten allemaal haken en ogen aan, waardoor heel veel studenten die juist heel hard nodig hebben, nog steeds buiten de boot vallen. Want je moet bijvoorbeeld een eigen energiecontract hebben. Dat hebben heel veel studenten niet, want je woont op kamers. En je studieschuld wordt nog steeds meegerekend als inkomen. Dus dat betekent dat als je hulp wilt, dat je eerst jezelf volledig in de schulden moet steken en dat je dan pas mag aankloppen. Oké. Nou, er zijn twee haken en ogen eigenlijk waar ik direct wel reactie van u op wil, mevrouw van der Laan. Want onder de 21 jaar, die hele groep, die wordt eigenlijk vergeten als het gaat om loon en energietoeslag. Ja, nog steeds zijn er studenten die dus buiten de boot vallen. En dat zijn er best wel veel. Ja, dat zijn haken en ogen, zoals u dat zegt. En ik ben me ook bewust dat we veel bewuster om moeten gaan met de positie van jongeren. Of voor jonge volwassenen. En als je dan kijkt naar de energiecompensatie, dan waren daar studenten van uitgesloten. Dat is natuurlijk heel moeilijk om te horen en om te constateren. En aan de andere kant zien we ook dat de overheid daarvoor geld heeft vrijgemaakt en dat Den Haag en Utrecht, de gemeentes, nu ook hun verantwoording nemen voor studenten om daar wel een tegemoetkoming in te geven. Ja, maar dat komt niet bij alle studenten terecht, want je moet er dus wel een onafhankelijk energiecontract voor hebben. Je moet er wel aan een aantal voorwaarden voor doen waar de meeste studenten niet aan kunnen voldoen, omdat ze door woningnood bijvoorbeeld met z'n allen in één huis wonen. Ja, en dan is terecht, en dan vind ik ook, dan is de vraag, wie is daar nu verantwoordelijk voor? Hè? Want ook die studentenhuizen hebben eigenaren. Dus die moeten ook hun verantwoording nemen. Die kunnen ook ergens voor in aanmerking komen. Nog een ander punt wat mevrouw noemde, dat vind ik wel echt een terecht punt. Dat de drempel om te gaan lenen een paar jaar geleden gewoon heel laag is gemaakt. En dan moeten we ook kijken naar de overheid, van hoe wij communiceren over een studielening. En dat geld lenen geld kost, dat is wel duidelijk nu. Maar de leenvoorwaarden die zijn in de tussentijd niet veranderd. Hè, dus de systematiek van die rente op de studielening die bestaat al heel lang. Alleen moeten we dus ook bewuster van zijn in onze communicatie. Ja, want daar is niet echt over gecommuniceerd. Dat stond wel heel erg in de kleine lettertjes, of niet? Nou, het is niet duidelijk genoeg gecommuniceerd. En dat moeten we ons wel aantrekken. Jasmin? Nou, het stond niet eens in de kleine lettertjes, want wij hebben Duo ook meerdere keren opgeroepen om bijvoorbeeld een geld lenen kost geld pop-up te geven. En dat werd gewoon geweigerd. Waarom werd dat geweigerd? Mevrouw van der Laan. ik werk niet bij Duo, dus dat is een hele goede vraag. Waarom zou dat geweigerd zijn? Is dit u bekend, dat geweigerd is? Nee, de weigering is mij niet bekend. En het staat ook niet in de kleine letters. Hè. Het is de systematiek die in de wet vaststaat. Maar niet alles wat in de wet staat komt duidelijk genoeg over. Ja. Hè? En dat trek ik me aan, dat moet ons aantrekken. Dus dat moeten we ook gewoon veel beter doen. Ja, veel beter doen achteraf. Als ik daarop mag reageren. Ja, natuurlijk. Jazeker. Ja, want het staat misschien niet in de kleine lettertjes, maar er is natuurlijk een verschil tussen wat moedig je aan en wat niet. En er is de afgelopen jaren is lenen natuurlijk heel erg aangemoedigd. En ik hoor mevrouw van der Laan net zeggen dat de basisbeurs vanaf volgend jaar verhoogd wordt. In 2023, dat klopt, dat is ook heel erg mooi, zijn we blij mee. Maar die basisbeurs was al te laag volgens het NIBUD. Dus het NIBUD zegt, jongeren moeten zich nog steeds heel diep in de schulden steken om te kunnen lenen. Dus die verhoging is mooi, maar die is maar tijdelijk. En dat zou natuurlijk structureel moeten zijn. Hoe zit dat, mevrouw van der Laan? Nou ja, ik vind dat we stappen zetten. En of het genoeg gaat zijn, ja, dat kan ik op dit moment ook niet goed genoeg inschatten. Maar ik wil wel gewoon markeren dat we stappen zetten. Hè? Dus er is nu geen basisbeurs. Die voeren we in. Naar aanleiding van Prinsjesdag hebben we daar vanwege inflatie ook nog een schep bovenop gezet. Hè. Dus meer mensen, meer studenten komen in aanmerking voor een aanvullende studiebeurs met een verhoging. Dat zijn echt wel grote stappen. En ja, of het genoeg is, voor de een zal het wel genoeg zijn, voor de ander niet. Maar als je gaat studeren, dan is het inderdaad wel de vraag van wat draagt de overheid bij, wat dragen ouders verzorgers bij en wat kan de student dragen. Ja, en dat is wel een samenspel tussen die drie. Nou hebben we ook nog eens twee of drie eigenlijk verschillende stromingen. We hebben het mbo, we hebben het hbo, we hebben wo. Jasmin, hoe staat het eigenlijk met deze verschillende groepen als het gaat om de schulden? Nou, vorige maand is dus de renteverhoging op studieschuld aangekondigd. En toen is in eerste instantie gezegd dat de rente voor mbo-studenten meer dan 4 keer zo hoog zou zijn. Dat heeft voor heel veel heisa gezorgd en terecht. En nu heeft de minister gezegd dat dat vanaf volgend jaar gelijk getrokken gaat zijn. Mm-hmm. Dus dat is pas vanaf volgend jaar. Maar dat is natuurlijk mooi dat dat dan wel gebeurt. Maar we zien op heel veel vlakken wel dat mbo-studenten gewoon achtergesteld worden ten opzichte van hbo- en wo-studenten. En aan de ene kant wordt gezegd dat van, nou, daar willen we iets aan doen. Hè. MBO-studenten moeten ook mee kunnen doen met bijvoorbeeld studentenverenigingen. Maar het is bijvoorbeeld nog steeds zo dat de looptijd van de studieschuld voor een HBO- of WO-student is 35 jaar. Ja. Dus je mag er 35 jaar over doen om je schuld af te lossen. Mm-hmm. En een MBO-student moet dat binnen 15 jaar doen. Als je op het HBO of het WO zit, dan moet je je schuld pas gaan aflossen vanaf minimuminkomen. Op het MBO moet dat al vanaf bijstandsniveau. Dus we zien op heel veel vlakken dat dat verschil echt nog wel degelijk wordt gemaakt. Dat is een groot verschil, mevrouw van der Laan. Zouden die regels voor het mbo, hbo en wo niet gewoon gelijk getrokken moeten worden? Absoluut. En daar zijn we ook zeer scherp op. Hè. Dus wat ons betreft mag daar geen verschil in zijn. En daar werkt minister Dijkgraaf ook naartoe. Dat heeft hij aangekondigd. En dat wetsvoorstel komt naar ons. En de eerste geluiden zijn heel positief. Hè. Dus dat gelijk getrokken gaat worden. Maar dat wetsvoorstel moet ik eerst nog beoordelen. Maar wat mij betreft geen verschil in welke richting je ook studeert. Ja, Jasmin, in de tussentijd, ja, je staat in Den Haag. Dus ik ga ervan uit dat die actie gaat gewoon door. Komen er nog meer acties? Ja, zeker. Nou ja, we gaan natuurlijk net zo lang door totdat we zien dat studenten in elk geval in financieel opzicht een sterke basis hebben waarop ze kunnen voortbeduren voor de rest van hun leven. Want daar hebben we het gewoon uiteindelijk over. En de keuzes die worden gemaakt, de dingen die nu gebeuren, dat is niet iets wat uit de lucht komt vallen. 1 op de 3 jongeren heeft last van depressieve gevoelens. 1 op de 6 heeft last van serieuze suïcidale gedachten. Mm. En de belangrijkste oorzaak daarvoor zijn prijsstijgingen en de wooncrisis. En dat zijn gewoon gevolgen van politieke keuzes. Dus ik zou ook politici, en zeker politici van bijvoorbeeld, zoals mevrouw van der Laan van D66... die ook het onderwijs en studenten heel hoog in het vaandel hebben staan, ook willen oproepen om echt te investeren in die basis. We gaan het zien. Ik wil je bedanken voor nu. Jasmin Eid Abderrahman van FNV Young and United en D66 Tweede Kamerlid Jeannette van der Laan. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Sinds gisteren is de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh het wereldtoneel waar talloze wereldleiders samenkomen voor de klimaattop. Een ironisch beeld, want terwijl er wordt gesproken over de stijgende temperatuur en het waterpeil, maken de Egyptenaren zich vooral zorgen over de stijgende voedselprijzen. Aan de lijn heb ik journalist en Egypte-correspondent Edouard Cousin vanuit Cairo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe reageren de Egyptenaren daar op al die grote wereldleiders in hun land? Ja, om eerlijk te zijn is het voor echt veel Egyptenaren toch wel echt een ver van een bedshow. Hey, we zitten hier in Cairo. Sharm el-Sheikh is een busrit van meer dan 10 uur hier verderop. Mm-hmm. Waar veel Egyptenaren überhaupt nog nooit gekomen zijn. En als je ze vraagt naar de klimaattop, hebben gewoon heel veel Egyptenaren niet eens een... Die weten er niet eens van. Die hebben er niet eens van gehoord. En vragen ze: klimaattop, wat is dat dan? Oh, wat gaat er dan gebeuren? En als je dan gaat uitleggen dat allemaal wereldleiders komen, dan is het dan: oké, wereldleiders. Dus onder grote delen van de bevolking leeft dit echt niet. Nee. En dat heeft denk ik ook inderdaad, nou ja, zoals je zei, voor een grote te maken dat er anderen, nou voor het gevoel in ieder geval, urgentere problemen leven voor Egyptenaren. Ja. Sinds de Oekraïne-oorlog is hier een enorme economische crisis uitgebroken. Met stijgende voedselprijzen, tekorten van allerlei producten. De Egyptische pond is gekelderd, de waarde is gedaald, wat weer tot extra inflatie heeft geleid. Dus je merkt dat is nu het gesprek van de dag. Hè. Dat is waar mensen het over hebben. Ja, ja. En merk je het ook aan de manier waarop mensen leven? Hoe bedoel je? Nou, die economische crisis. Op wat voor manier ze rondkomen? Op wat voor manier ze rondkomen? Zijn er dus tekorten? Nee. Hè? Als er minder boodschappen kunnen worden gedaan, armoede. Zie je dat ook op straat? Om je heen? Nou, zo direct die link te leggen. Maar het is ook al een proces wat langer aan de gang is in Egypte. 6 jaar geleden was ook een economische crisis. En dat heeft ertoe geleid dat de armoede inderdaad is toegenomen. Waardoor 1/3 van de bevolking in armoede leeft. En je ziet ook hier armoede op straat. Je ziet zwervers, je ziet veel bedelaars. En wat je bijvoorbeeld ziet, dat is toegenomen. Verkopers die langsgaan en proberen allerlei prularia te verkopen. Mm. En soms zijn dat best wel redelijk goed opgeleide mensen die ook Engels spreken, maar blijkbaar niet een baan kunnen vinden en dus op straat dingen gaan verkopen. Dus in die zin merk je, je merkt absoluut dat de bevolking het moeilijk heeft. Ja, en is er ook iets van onrust of is dat niet? Verwacht je bijvoorbeeld dat mensen de straat opgaan? Het is alweer eens eerder gebeurd, hè, in Egypte. Ja, nou, tot 10 jaar geleden met de Arabische lente. Maar sindsdien zijn er af en toe weer oplevingen geweest. Er is nu een oproep tot protest. Die gaat rond op social media op vrijdag 11 november. Ik moet eerlijk zeggen, als ik zelf inschat, gaat dat echt tot protesten leiden, dan vraag ik het me af. Ik heb het idee dat het vooral iets is wat groots op social media. Maar de overheid lijkt die protestoproep heel serieus te nemen. Want terwijl de leiders in Sharm el-Sheikh allemaal aan het onderhandelen zijn over het klimaat, wemelt het hier in Cairo van de politie op straat. En de politie is willekeurig jongeren aan het staande houden en onderzoeken en ondervragen. Jonge mensen moeten hun telefoon laten zien en dan gaan ze door je telefoon heen om te kijken of daar kritische berichten op te vinden zijn. En in dit soort controles op straat zijn dus tientallen mensen ook aangehouden. En ik ken ook mensen die zijn gestopt en ondervraagd en gelukkig niet zijn aangehouden. Maar in die zin is de spanning wel voelbaar. Ja, maar kunnen we daaruit concluderen dat zo'n klimaattop ook een soort van prestige ding is voor Egypte? In die zin. Oh, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En wat is dan de voorspelling? Wat denk jij? Er is veel aandacht voor in de kranten en de televisie, neem ik aan, voor deze klimaattop in Egypte. Of valt dat wel mee? Er is hier in Egypte zeker aandacht voor in de media. Maar nou ja, wat veel mensen die het ernaar vragen ook vragen, de media die zijn toch vaak de spreekbuis voor de staten, voor de president. Dus veel mensen volgen die ook niet of nemen die niet per se serieus. Maar ja, in de media, het beeld wat wordt neergezet, is dat dit een groots moment voor Egypte is. En dat dit Egypte als gastheer van de hele wereld, dat wordt wel geprezen als een belangrijk moment voor de natie. Ja, maar als wij het hier over hebben hier in Nederland, dan kan het niet anders zo zijn dat de wereldleiders die daar zijn in Egypte ook zich echt wel bewust zijn van de situatie in Egypte en de financiële crisis daar. Zijn er ook wereldleiders die zich uitspreken over die situatie, denk jij? Toevallig. Ten eerste, president Sisi heeft net de openingsspeech gegeven. Hè, president Sisi van Egypte. En daarin nam hij al de tijd om te zeggen dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland echt moet stoppen, omdat de effecten voor Egypte zo erg zijn. Dus hij maakte al een soort van appeal daarin. Daarnaast de premier van het Verenigd Koninkrijk, Rishi Sunak, die gaat ook een speech geven vandaag. Of is nu bezig. En de vraag is of die hier ook gaat spreken over activisten die in de cel zitten in Egypte. Er is één beroemde activist, Alaa Abdel Fattah. Mm-hmm. Dat is een Brits-Egyptisch burger. En die is uit protest tegen zijn gevangenschap en tegen de situatie in de gevangenis, is die gestopt met eten en drinken gisteren. Dus men reest voor zijn leven. Sunak heeft gezegd dat hij dit wel gaat opbrengen tijdens de COP, maar of hij dat ook doet in zijn speech of niet, dat is nu even afwachten. Ja, wat is dan de voorspelling, denk jij, Eduard? Gaat dit charme-offensief van Sisi wel werken of zit het aan het afbrokkelen, als ik het zo hoor? Nou ja, het is dus. Dat is wel interessant. Want ik denk dat het hem ook wel tegenvalt dat er nu zoveel meer aandacht is voor de mensenrechten situatie in Egypte. En dat er op de achtergrond ook zoveel onrust is. Dat in die zin zijn plan om zijn imago te verbeteren wel in ieder geval een beetje backfired. Ja. We gaan het blijven volgen. Eduard Cousin vanuit Cairo, dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Wilmoet Sijsma die stuit op een deep fake pornofilm met haar hoofd op een ander lichaam gemonteerd. Ze maakte er de documentaire Wilmoet en de seksfakes over. En ze is zometeen hier te gast om daarover te praten. Een van de eerste deepfake voorbeelden kennen we uit Schotland. Een grote inspiratiebron voor Herman Vinkers. Het monster van Loch Ness. Doordat men zo graag wil dat het bestaat, bestaat het bijna werkelijk. Men heeft foto's, filmbeelden enzovoort. Dit principe besloot ik op mezelf toe te passen. Ik wilde dolgraag een vriendin. Ik wilde zo graag een vriendin dat ze bijna bestond. Ik had foto's, filmbeelden enzovoort. Ik ging zelfs naar haar concert. En terwijl ik haar daar op het podium zo bewonderend aanstaarde, vroeg ik mij af wat die schotten in dat monster zagen. NPO Radio 1. Nu is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Zaandam heeft de politie waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van twee overvallers. De jongens van 14 hadden een gewapende overval gepleegd op een winkel. Tweetal zit vast. Het is de VVD-fractie nog niet gelukt om haar standpunt te bepalen over de asieldeal van de eigen staatssecretaris Van der Burg. Fractieleider Hermans roept nu de hulp in van Mark Rutte, premier en partijleider. Rutte is morgen bij het fractieberaad. De regering van Ethiopië en strijdgroepen in de noordelijke regio Tigray hebben een telefonische hotline geopend om nieuw opgelaaiend geweld tussen de twee partijen snel te kunnen beëindigen. Dat heeft bemiddelaar Obasanjo van de Afrikaanse Unie gezegd tijdens vredesbesprekingen in Kenia. En in Argentinië is de Supercup tussen Boca Juniors en Racing Club uitgelopen op een slagveld. 10 spelers kregen een rode kaart. Dat is nog geen record. 11 jaar geleden werden tijdens een voetbalwedstrijd in Argentinië alle 36 rode kaarten uitgedeeld. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De enige file van dit moment staat op de A200 richting Zandvoort. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Haarlem-Noord 4 kilometer met een half uur vertraging. En dat komt door een ongeluk. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuws-PV'ers. Afgelopen week vond in de Tweede Kamer het pensioendebat plaats. Misschien is dat voor sommigen van u nog een ver van de bed show en voor de freelancers onder ons al totale science fiction, maar toch van belang, omdat het de toekomst van de meerderheid van de Nederlanders betreft en daardoor dus ook van de rest. Bij het huidige wetsvoorstel is het de bedoeling dat de pensioenfondsen overgaan op een nieuw stelsel, waarbij 1500 miljard euro moet worden herverdeeld. Pensioens- en cijferexpert Pieter Omtzigt zei daar afgelopen week tijdens het debat in de Tweede Kamer over dat daar ontelbare haken en ogen aan zitten. Men kan allereerst helemaal niet overgaan op een nieuw stelsel als het voor de huidige uitvoeringsinstanties momenteel technisch onmogelijk is om de btw op bijvoorbeeld een zak radijsjes te verlagen. Dat is een herverdeling van 1500 miljard euro al helemaal ondenkbaar. En daar komt nog iets anders bij. Het huidige wetsvoorstel is gebaseerd op economische voorspellingen die gezien de huidige ontwikkelingen niet erg aannemelijk meer zijn. Omtzigt stelt zelfs dat het parlement in dat opzicht geblinddoekt is. Men gaat in de berekeningen uit van fictieve scenario's waarbij de inflatie de komende 60 jaar niet boven de 6% zal uitkomen. Maar ja, inmiddels ligt de huidige inflatie al ver boven die 6%. In de berekeningen wordt dus gekeken naar een toekomst die totaal onwaarschijnlijk is, maar waar men alsnog van uitgaat. De reden laat zich raden. Misschien omdat men geen zin heeft in nog meer inflatie, of omdat men burgers, bedrijven of gewoon zichzelf niet ongerust wil maken en daarom maar wegkijkt. Ik bedoel, het moet immers wel leuk blijven. Je gaat tenslotte de politiek in om alleen maar goed nieuws te verkondigen en zo. Dit wegkijken van onheilspellende maar reële scenario's deed men overigens al eerder met alle gevolgen van dien. Zo kreeg men bijvoorbeeld de stikstofcrisis en zo zijn de Nederlandse klimaatdoelen nog steeds niet gehaald. Zoals het er nu naar uitziet, blijft de coalitie alsnog achter de nieuwe pensioenwet staan. Zij vinden dat ze niet hoeven te wachten op nieuwe economische cijfers en wat de gevolgen van die cijfers zullen zijn voor pensioenopbouw in het nieuwe stelsel. Zij vinden dat er al genoeg gedebatteerd is en dat die nieuwe wet per 1 juli 2023 best in kan gaan. Dat is dus een wet die, zo weten we inmiddels, alleen goed uitpakt bij een toekomst die ons getuige de recente geopolitieke, bankaire en economische ontwikkelingen totaal niet meer te wachten staat. waarbij de instanties die het beleid moeten uitvoeren bovendien zo kreupel zijn dat het vragen is om ongelukken van het kaliber toeslagenschandaal. Maar ja, wat maakt dat degene nou uit die straks voor deze wet zullen stemmen? Kunnen zij weer wat daadkracht aan hun cv toevoegen? Zij verdienen en bezitten bovendien genoeg om voor hun oude dag niet op een pensioen te hoeven vertrouwen en gewoon kunnen terugvallen op onroerend goed en privévermogen. Dus waarom zou je je dan nog verdiepen in alle bezwaren die er nu tegen deze wet zijn? En zo doet men alsof het stabiele economische verleden garanties geeft voor een totaal onzeker heden en toekomst. Dat dat een denkfout is die miljoenen hun oude dag gaat kosten, boeit hen verder weinig, zolang de hunne maar veilig is. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. 96% van alle deepfake-video's zijn porno. En in één van die video's is presentatrice Welmoet Seidsma te zien. Nou ja, haar hoofd dan, dat digitaal op een naakt lijf is geplakt. En ze is niet de enige. Steeds vaker worden beelden van bekende en onbekende vrouwen gebruikt om nep-porno te maken. Wie doet dat in hemelsnaam en waarom? Nou, dat onderzoekt Welmoet in haar programma Welmoet en de Sexfakes. Het is gewoon echt letterlijk je hoofd. Steeds meer, steeds beter en steeds vaker kan je identiteit gestolen worden en hergebruikt. Mijn lijf, jouw gezicht. Om deepfakes te maken, nepnieuws te verspreiden of foto's door te verkopen voor valse datingprofielen. They really believe that this was me because of the ID. Alles wat juicy is, krijgt een signaal mee voor de hersenen. Dit is belangrijk. Hier moet je aandacht aan geven. Nou, ze zit bij mij in de studio. Goedemiddag, Welmoet. Goedemiddag, hallo. Ja, Welmoet, hoe kwam je er eigenlijk achter dat er zo'n dergelijke nep-porno-video van jezelf bestaat? Ik kreeg een berichtje via Instagram van een volger. Die zei, hey, wist je dat deze video van jou online staat? Jouw hoofd op dit naakte lijfje. Want die verstuurde, die had al wel door dat het nep was. Ja, het staat op zich ook wel op een website waarbij staat dat het nep is. Dus er worden geen doekjes omgewonden dat het niet echte video's maar zijn. Maar het is er wel. Maar het is er wel. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, ik negeerde het eerst. Probeerde het een beetje te negeren. Ik dacht, ik doe even een soort struisvogel op politiek. Oh ja, ik doe net alsof het er niet is en dan bestaat het niet. Ja. Maar toen op een gegeven moment kreeg ik ook nog een screenshot erbij. En toen zag ik die foto's en ik zag mijn hoofd. En ik zat zo te kijken en ik dacht, wow, dit lijkt wel echt. Dus toen ben ik toch gaan klikken en toen kwam ik op die link. Nou, en dat moment, dat vergeet ik ook niet meer. Want ik zat echt zo met mezelf op de bank. Volgens mij echt zo in zo'n pyjama badjas. En dat ik ineens dacht, voelde zo dat rood zo omhoog komen. En ik dacht zo, het is gewoon echt alsof ik mezelf zie. Bizar, terwijl je weet, je bent het niet. Ja, ja. En toch krijg je een soort van schaamrood op je kaken of zo. Klopt, ja. Ik ben er ook nog niet helemaal achter wat dat nou is. Maar je hebt een soort plaatsvervangende schaamte voor jezelf. Terwijl je weet dat je het zelf niet... Het is een heel raar mechanisme. Maar dat was wel echt wat ik voelde. Echt gewoon schaamte. En dat hoor ik van meerdere mensen die zeggen van die dit overkomen is. Die zeggen, ja, het is heel vreemd dat je weet dat je het niet bent. Maar het is toch, het doet toch wat met je om jezelf in zulke posities en op zo'n manier te zien. Ja. Maar was je ook niet ergens een beetje boos? Ik werd vooral boos toen ik door ging klikken. Want in mijn video zat ik gewoon vooral zo flabbergasted naar te kijken. Dat ik dacht, wow. En nog een keer kijken, dat was ook het rare. Dat ik dacht, ik ga nog een keer. Heb je hem nog een keer gekeken? Ja, Hoe vaak heb je hem al bekeken nou, dan? Ook voor deze serie natuurlijk al 100 keer. Dus ik ben ook je bent het inmiddels gewend of zo? Dat is wel raar dat je inmiddels een soort murf wordt voor deze vorm van porno. Maar waar ik dus boos van werd, was toen ik de rest van die website ging bekijken. En ik zag hoe groot dit is. Hoe groot is het? Het is echt enorm. Het zijn duizenden pagina's aan dit soort nep-video's met actrices, presentatrices, influencers, leden van koningshuizen. Het is niet normaal hoeveel mensen op deze website, ja, vrouw, ik zeg mensen, maar het zijn veelal vrouwen. Voornamelijk vrouwen. Ja, eigenlijk alleen maar vrouwen die op deze website dus ja veranderen in pornoactrices. Ja. En dan zie je dat. Het is dus een enorme industrie blijkbaar. Mm-hmm. Ja, dan kun je het achter je laten en denken van ja, shit, weet je, jammer. Of die doet aangifte, maar je besloot een documentaire ervan te maken. Ja, omdat ik toch zoveel vragen had. Ik zat op die website te kijken en ik dacht, wat is dit? Wie maakt dit? Waarom zou je hier naar kijken? Is toch de journalist die in je wakker wordt? Dat inderdaad. Was echt, ik kreeg zoveel vragen. Ik dacht, ik wil hier zoveel van weten. Aan de ene kant wilde ik dus mijn ogen dicht doen en denken, nee, oké, ik laat dit even lekker op dit specifieke hoekje. Ja. Maar toen ik zag hoe groot het was, gingen die vragen die waren toch wel zo groot dat ik ze ook niet kon negeren. Ja, ik kon ze niet negeren, maar maakte je daarbij ook zorgen? Ja, nou, ik maakte me wel ook zorgen over de gevolgen ervan. Er is zoiets, ik weet niet of je dat kent, dat heet het Barbara Streisand effect. Barbara Streisand heeft ooit zo'n heel klein lullig blaadje, die echt zo heel lokaal, die had foto's van haar huis had die afgedrukt. Ja. Dus zij ging een rechtszaak starten. Maar daardoor kwam er veel meer aandacht, zeg maar, voor zo. Die foto's van haar huis. Waren die foto's waren volgens overal verspreid. En daar was ik natuurlijk ook bang voor. Nu met deze aandacht, hè, we hebben het er nu over. Mm-hmm. Er zullen wel wat mensen zijn die nu dit gaan opzoeken. Ja, en die gaan toch weer kijken. Dat is toch wel een zorg geweest? Dat was de constante afweging ook gedurende dit programma. En ook waar ik het bijvoorbeeld heel erg veel discussies met mijn vader over heb gehad. Jouw vader is niet echt enthousiast. Nee, die is absoluut niet enthousiast. Maar überhaupt ook niet over de documentaire die je maakt? Nou, die is wel. Die vindt het ergens wel belangrijk dat we dit maken. En die vindt dat er aandacht voor moet komen. Maar die zou liever willen dat ik niet mezelf ook als onderwerp erin had gestopt. Nee. Maar dat is denk ik. Hij wilde het ook niet zien, toch? Nee, en ik denk dat dat dus wel de vader, gewoon de vaderlijke, de vaderlijke rol is. Dat je dan denkt, nee, ik wil mijn dochter. Nee. Niet iemand die dit met mijn dochter doet. Nee. Ik wil dit ook niet zien. Je zegt misschien wel bewust, weet ik niet, de vaderlijke rol. Want je moeder, niet dat ze erom zat te trappelen, maar die wilde het wel zien. Laten we heel even kijken naar hoe jij met je moeder er naar kijkt in het Fries. Wat vies dit om dit strategie? Wat ik ervan vind? Nou, ik vind het natuurlijk vies en goor. En ja, twee kan niks in seks, maar ik vind dit helemaal niks. Zo, het is dat je mij nou voorbereid had. Ja. En daardoor wist wat verwacht je kist. Maar zo ik dit zomaar op een telefoon of ergens op internet zien, ik zou me rotskrikken, echt. Nou, je moeder die zegt dus, ik vind het vies en goor. Het is dat je me hebt voorbereid. Anders zou ik me rotschrikken, zegt ze. Ik kan me niet voorstellen überhaupt een seks te bekijken met mijn ouders. Nee, dat was hoe was het om dit te doen? Ja, dit is echt. Ik laatst bedacht ik met is dat ik denk dat iedereen dat wel kent. Op het moment dat je gewoon rustig een film zit te kijken met je ouders op de bank. En ze gaan ineens zoenen. Ja. Of ze gaan ineens seks hebben. Nee. En ze denkt, nee, dit wil ik niet. En dan ongeveer dat, maar dan keer 1000. Dat je echt denkt, nee, dit is zo ongemakkelijk. Maar ik vond het wel belangrijk, omdat ik merkte aan mezelf ook wel dat ik dacht, ja, ik vind het erg en ik vind het belangrijk om hierover te praten. Maar doe ik hier goed aan? Wat vinden andere mensen ervan? Dus ik had ook wel een beetje behoefte aan zo'n klankbord. Van, hey, ik vind dit niet oké, maar vinden jullie dat ook? En dat bleek wel gelukkig ook zo te zijn. En mijn moeder, die was juist weer heel erg, die werd er heel strijdbaar van. Zo van, dit is, we zijn in de jaren 70, zijn we ongeveer met z'n allen de straat op gegaan voor de rechten van de vrouw. Nou, en dit is alsnog, denken mensen, dat je gewoon alsnog alles met je kan doen. Want dat is het natuurlijk, hè. Het is gewoon, je bent de hele zeggenschap over je eigen hoofd, over je eigen identiteit kwijt. Je wordt in posities gezet die je niet wil. Als je nou zelf bedenkt, hey, ik wil een pornofilm maken. Ja, tuurlijk, lekker doen, ga ik veel toch plezier. Maken. En heb jij niet voor gekozen. Nee, dus er wordt gewoon iets met jou gedaan waar jij niet voor hebt gekozen. Die hele emancipatie waar je het over hebt, waar in de jaren 60, 70 hard voor is gestreden. Ja. En nu belanden we met z'n allen op van die porno-sites eigenlijk. Nou ja, en dat is, kijk, het is mijn filmpjes tot daar aan toe, maar waar ik me vooral zorgen over maak, is sinds ik al die experts en deskundigen heb gesproken, die zeggen, dit wordt zoveel makkelijker, dit wordt daarmee ook zoveel groter. Dus we hebben nu natuurlijk op middelbare scholen de problemen dat er misschien foto's worden doorgestuurd die echt zijn gemaakt. Maar dat hoeft straks niet eens meer, want straks wordt de techniek zo goed dat dit met één foto van je gemaakt wordt. En je zal maar 16 zijn. En iedereen weet dat het nep is. Dat zegt deskundigen ook. Jij kan weten dat het nep is. Je klasgenoten kunnen weten dat het nep is. Maar toch doet het heel veel met jezelf en je sociale positie. Je vertelde het al. Met schaamrood op je kaken zit je toch op de bank. Ja. Hey, kan er iets wel tegen gedaan worden dan? Is er wettelijk iets tegen te doen? Dat is dus heel erg moeilijk. En dat is ook wel het frustrerende daaraan. En ook wel een van de redenen waarom we dit wilden maken. Het is gewoon juridisch ten eerste heel moeilijk. Dus er is een of andere wet waar het mogelijk onder zou kunnen vallen. Maar ja, het is zoals zo vaak dat de wetgever en alles een beetje zo achterhobbelt op de technologische ontwikkelingen. Dus dat is lastig. En je kan wel naar een hulporganisatie die je helpt met het offline halen van het filmpje. Wat het frustrerende is, mijn filmpje was dan van die ene site afgehaald. Mm-hmm. Maar vervolgens zijn er nog 900 pagina's met Google Hits waar allemaal het filmpje op staat. Dus omdat mensen het ook doorsturen en delen. Omdat het doorgezet wordt, omdat het verspreid wordt, omdat het gedownload wordt. Dus je kan gewoon niks. En dat is het hele frustrerende ook. Dat zoiets wordt van je gemaakt en vervolgens ben je maar overgeleverd aan een soort godzegende greep, ja, wat er mee gebeurt. En je bent gewoon de controle kwijt. Wel, want wat hoop je uiteindelijk te bewerkstelligen met deze documentaire? Ik hoop te bewerkstelligen, nou, ten eerste dat er iets van handvaten komen. Dus ik heb aangifte gedaan van mijn filmpje. De politie is ermee aan de slag gegaan. En ik hoop dat dat een vervolg krijgt. Dat er uiteindelijk een uitspraak komt over of dit onder een bepaald wetsartikel valt. Er is nu geen jurisprudentie voor. Dus of dat uiteindelijk daaronder valt. Zodat mensen die dit in de toekomst overkomt zich daarop kunnen beroepen. Mm-hmm. Maar wat ik vooral hoop is dat mensen zich realiseren dat het niet oké is om dingen zonder toestemming van andere mensen te delen en te maken. Dus dan gaat het niet alleen om nepbeelden, maar dan gaat het ook om echte foto's. Hoe vaak wordt het wel niet, zie je dat foto's worden doorgestuurd zonder toestemming van diegene zelf? En daar moeten we ons volgens mij bewust van zijn. Ik had nu al één berichtje en hij noemde zichzelf: ik ben zo'n eenzame rukker die deze video's kijkt. En ik dacht eerst van: wat zeik je nou? Het is toch een compliment als dit van je gemaakt wordt? Serieus? Oké. Okay. Ja. Wow. Maar hij zei later dus van: maar toen las ik het artikel, toen was een artikel, toen zei hij: nu ben ik me wel bewust van dat het allemaal valt en staat met toestemming. Dus de pornofilms die je kijkt, daarvoor hebben de actrices toestemming gegeven, ja, dat ik naar hun kijk. Ja. Dat is met deze nepvideo's niet zo. Dus ik had één rukker al, zoals één je zichzelf noemde, bekeerd. Dus eigenlijk is het voor mij al geslaagd. Nou, wel moet ik hoop dat er nog veel meer rukkers luisteren en zich laten bekeren. Niet doorsturen, die shit. Dankjewel, Welmoed Seidsma. Welmoed en de Sexface is dus vanaf vanavond om 9:45 te zien op NPO 3. De Nieuwsbv. Wetenschappers die sprongen vast een gat in de lucht toen ze ontdekten dat we er veel dichter in de buurt van een zwart gat wonen dan we tot nu toe wisten. Er is er eentje ontdekt op maar 1600 lichtjaren hier vandaan. Dat ze met een raket nog wel altijd 30 miljoen aardjaren vliegen. Maar oh, wat dichtbij, gewoon in onze kosmische achtertuin dus. Ik geloof niet dat we er in de tussentijd door opgeslokt worden. Dus laten we er maar gewoon kennis van nemen en er een vrolijke plaat bij draaien. Dit is... Zuurstof. De wijn is een gratis sigaretten voor nop. En radiozenders met de spot niks erop. Van tijd, geld en werk heeft hier nog niemand gehoord. Je bent welkom, dus klim maar aan boord. Dan stijgen we op, we zeggen nu. Zuurstof. Je hoort de kick met Ruimtetuin. De Nieuwsbv. Het grote publiek kent hem van films als Alles is Familie of de serie Dirty Lines. Maar nu staat acteur Benja Bruining voor het eerst solo op het toneel. Gewapend met een persoonlijke monoloog van de Britse schrijver Nick Payne. Een leven, zo heet het. De monoloog gaat over twee grote gebeurtenissen die zich kort na elkaar afspelen. Vader worden en je vader verliezen. Ik ga daarover praten met Benja Bruining zelf. Goedemiddag, Benja. Hoi, hallo. Welkom. Hey, hoe kwam je eigenlijk op deze monoloog van Nick Payne? Nou, mijn vriendin die had een podcast doorgestuurd waar zij vond dat ik daarnaar moest luisteren. En daarin was Jake Gyllenhaal aan het woord. En hij vertelde over deze monoloog die hij onder andere op Broadway speelde. En ik was heel benieuwd. Ik dacht, ik vind hem een waanzinnig acteur. En het onderwerp, ken ik. Het verliezen van je vader en een dochter krijgen. En ik dacht, hoe zou dat zijn? Ik ben het uiteindelijk op het spoor gekomen. En toen dacht ik, maar dit is echt... Ik vond het zo ontzettend mooi. Het raakte me zo. Ja, wat raakte je er precies in? Kijk, ik zou willen zeggen puur de inhoud. Maar aangezien ik het zelf ook op een soortgelijke manier heb meegemaakt... denk ik dat het ook mij persoonlijk extra raakte. Omdat het... Ik vind het ontzettend mooi. Wat hij heel knap heeft gedaan, is dat hij niet de gebeurtenissen heeft opgeblazen. Er zijn geen heftige moordpartijen of spoedkeizersnedes. Het zijn echt heel sec. Gewoon die vader gaat dood aan hartfalen. Het gaat steeds slechter en op een gegeven moment is hij dood. Dat kind wordt geboren. De meeste geboortes zijn geen pretje. Maar ze gaan ook niet allemaal helemaal mis. Nee. Dat is hier ook niet. En toch weet hij, door middel van hoe hij het schrijft, weet hij echt het hele spectrum aan emoties bij mij te raken. Het snijdt door je ziel. En het is ook heel grappig. En je gaat de hele rollercoaster maak je mee. Ja. Laten we even luisteren hoe die Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal live voordraagt. I remember reading somewhere, or maybe somebody telling me about this idea that there are three kinds of deaths. The first is when our body ceases to function. The second is when we bury the body, or I guess set it on fire. And the third is the moment, sometime way in the future, when our names are said, are spoken aloud for the very last time. And I'm thinking to myself, but I don't say it, I wonder who is gonna say our child's name for the last time. Jake Gyllenhaal die zegt dus, er zijn drie soorten manieren van doodgaan eigenlijk. Mm-hmm. Je lichaam houdt ermee op, het wordt begraven. En je naam wordt voor het laatst uitgesproken. En dan zegt hij als laatste, ik ben benieuwd wie de naam van ons kind voor het laatst zal zeggen. Ja. Hoe waren die grote levensgebeurtenissen voor jou? Je vader verliezen en vader worden? Anders dan in het stuk was mijn dochter was 5 maanden. Toen mijn vader overleed. En ze was 4 maanden toen hij ziek werd. Dus ik heb het. De geboorte was vrij. In relatie tot mijn vader was vrij ongecompliceerd. Het was gewoon heel leuk natuurlijk. En ook emotioneel. Maar daarna kom je in een spagaat natuurlijk. Waarbij je dus duidelijk ziet dat je je vader gaat verliezen. Dus alles is een laatste keer. En met je dochter is alles een eerste keer. Ik zat dan daar in het ziekenhuis flesjes op te warmen. En hij lag daar op apengapen en zo. Dat is heel vreemd. Omdat je natuurlijk echt alle kanten op gaat met je emoties. Je zit in twee verschillende werelden. En jij staat daar middenin eigenlijk. Ja, En hoe ga je daar dan mee om? Wat gebeurt er dan verder met jou? Ja, hoe ik daar toen mee om ben gegaan, er gebeurt zoveel. Het is ook ergens heel dankbaar natuurlijk dat je een kleine baby hebt waar je voor moet zorgen. Want dat geeft je houvast en reden om door te gaan. Anders blijf je ook alleen maar piekeren natuurlijk. Mm-hmm. Je gaat echt van moment naar moment. Mm-hmm. En dat is in het stuk, vind ik, ook heel mooi gedaan. Want het is zo geschreven dat je de hele tijd van de ene verhaallijn in de andere glijdt weer. En opeens denk je, we zijn nu weer richting de geboorte aan het gaan. En nu gaat het weer over de vader. En dan ben je weer in het ziekenhuis en denk je, maar is het nou voor de bevalling of voor de uitzien? Voor de vader. Maar, ja, precies. Ja, zo. Maar dat lijkt me ook emotioneel zwaar om zoiets, een monoloog is al zwaar. En dan ook nog eens met deze lading erbij en je eigen ervaringen. Ja. Hoe gaat dat? Het spelen zelf is eigenlijk wat ik ook speel tot nu toe, is het spelen zelf. Dan heb je de emotie, heb je eigenlijk een soort van een plekje gegeven. Want als ik elke keer dat ik dit speel weer moet denken aan mijn vader en hoe die daar lag in dat bed, dan werkt dat niet. Dan barst ik gewoon in huilen uit en daar heeft niemand iets aan te zien. Ze gewoon privé, een mens dat moet huilen. Ja, dat is niet per se iets om op toneel te zetten. Dus moet je dat stuk uitschakelen? Hoe werkt dat? Doseren, denk ik. Dus, okay. het is zo mooi geschreven. Het grijpt me elke keer aan. Dus ik hoef er bij wijze van spreken niet hard voor te werken om die emotie te voelen tijdens het spelen. Maar ik kan hem niet mij laten overnemen. Want dan zie je gewoon een hoopje mens. Dat is gewoon helemaal niet leuk. Nee, maar het is een monoloog. Dus je staat er ook echt helemaal alleen voor. Klopt, ja. Los van het emotionele aspect. Lijkt me dat ook echt doodeng. Eng, zo ervaar ik het niet. Nee, spannend. Ik vind het hoe wel. Ervaar jij het? Ik heb al gemerkt dat gaat bijvoorbeeld dan maal kan je nog wel even, bijvoorbeeld als je een scène niks hebt of iemand heeft een stukje langere tekst, kan je even rustig nadenken van hoe moet ik dat nou oplossen? Die lamp is uitgevallen, dus ik kan daar straks niet gaan staan, want dan zien de mensen mij niet. Dus dan doe ik, wacht even, dan weet ik het, ik ga het zo doen. En nu moet dat terwijl je praat. Dus dat is, het is allemaal wel iets, er komt echt meer op jou aan, maar Ik vind het eigenlijk spannender om elke keer heen en weer te rijden in mijn eentje in een auto. Oh. Dat is ook saai. Okay, en in mijn eentje gaan zitten eten of met mijn technica. Dat wordt gezellig, hopelijk. Ja, oké, goed. Maar dan zou je het dus ook niet spannend vinden om hier een stukje voor te dragen? Ik heb nog 2 minuten op de klok. Dus... Ja, dat is weer heel anders. Maar ik ga het gewoon doen. Ja? Het is... ze hebben net... heeft hij een zwangerschapstest gezien die positief is. Dus ze hebben dat net... Ja, ze weten net dat ze zwanger zijn, zeg maar. Spannend, ja. Tijdens de lunch zeggen we niks tegen niemand. Het voelt alsof we een affaire hebben, op een goede manier. Alsof we telepathisch zijn of zo. Alsof wij de enigen zijn die weten dat de hele wereld op het punt staat te veranderen. Toen ik een puber was, kwam mijn vader mijn kamer binnen. Het is zo donker dat ik letterlijk geen flauw benul heb hoe laat het is. Voor zover ik kan nagaan, draagt hij alleen een onderbroek. Omdat ik een puber ben en een waardeloze, zeg ik tegen hem dat hij op moet donderen uit mijn kamer en zich aan moet kleden. Hij zegt tegen me dat hij geen gevoel meer heeft in een van zijn armen. Hoe bedoel je? Iets in mijn armen. Wat? Moeilijk uit te leggen. Oké, Jezus, pap, ik bedoel, doe je best. Probeer het. Tinteling. Tinteling? Tinteling. En hier merk je meteen al dat het dus, je switcht eigenlijk zonder aankondiging, gaat gewoon meteen door in de andere verhaallijn. En dat houdt je, als het goed is, is dat heel spannend. Het houdt me echt op het puntje van mijn stoel. Oh ja, nou. Ja. Ja. Is dat ook het publiek? Want heb je een bepaald publiek voor ogen dat je hierbij wil hebben? Ja, en dat heb ik ook al gemerkt dat er is, inderdaad. Voor mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt, is dit echt, denk ik, een hele... troostende en herkenbare voorstelling. En gelukkig zijn ook mensen die dat niet hebben. Het is niet dat die als een kip naar het onweer zitten te kijken. Dat je denkt, wat gebeurt hier nou? Nee, precies. Nee. Maar het is ook heel... Het is vrij licht. En terwijl het toch een zwaar onderwerp aanraakt. En ik denk dat het ook uiteindelijk... Je gaat ook niet echt met een hangend hoofd de zaal uit. Je bent, als het goed is, ben je... toch enigszins verlicht en getroost. Oh, dat klinkt goed. Dat klinkt heel goed. Ja. Ik wil je bedanken, Benja Bruining. Je toert vanaf nu met je monoloog 1 leven door het hele land. Een leven. Een leven. Mooi dat het zo is eigenlijk, inderdaad. Dit was alweer het eerste deel van de Nieuwsbv. Na de Ster en het Journaal ontvang ik de maker van deze podcast. Papa, wil je een keer vertellen dat jij de wereld had gered? Sorry mannetje, maar dat hebben we nog niet gedaan. NPO Radio 1 podcast. Mijn naam is Sander Heijnen en ik maak me al mijn hele leven zorgen over klimaatverandering. Daarom ben ik podcast De Ommezwaai gestart. In deze podcast onderzoek ik met ondernemers, bestuurders en politici waarom we het zo moeilijk vinden om te verduurzamen. Als we dan onze kinderen straks uitleggen dat ze echt aan zitten kijken, sorry, kun je het nog een keer uitleggen waarom? We wisten het, maar we deden het niet. Luister De Ommezwaai, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Boek nu met Holland Amerika Lijn een 2023 Middellandse zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Jou helpen gezonder te leven. Dat staat bij ons voorop. En dus helpt VGZ je graag met beter eten en beter slapen. Dat doen we nu ook met leuke uitdagingen in de gratis Mijn Leefstijlcoach-app van Albert Heijn. Je vindt de app en meer op vgz.nl/gezondleven. Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, klimaatactivisten die kunnen kiezen uit een breed palet aan acties. Zich vastlijmen aan het wegdek, kunstwerken besmeuren, privéjets blokkeren. Lisette Meddens van Fossielvrij gebruikt een andere tactiek. Een succesvolle, want ze kreeg het grootste pensioenfonds van olie en gas af. Straks komt ze langs hier in de Nieuwsbv samen met Sander Heijnen van podcast De Ommezwaai. Maar nu eerst, op de klimaattop in Egypte hijst de VN de stormbal. Het uitgebreide NOS-journaal, Jan van der Putten. Ja, de klimaattop met meer dan 100 staatshoofden en de regeringsleiders in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh is nu echt begonnen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, maakte gelijk duidelijk wat er op het spel staat. The clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Bij de top in Egypte is Helene Ecker, klimaatspecialist van de NOS. Harde woorden van de VN, Helene. Nu of nooit, zegt Guterres eigenlijk. Ja, dat klopt. De klok tikt volgens de VN. We vechten voor ons leven, zei hij, en we zijn aan het verliezen. De uitstoot en daarmee ook de temperatuur blijven stijgen. En onze planeet nadert kantelpunten die klimaatchaos onomkeerbaar maken, aldus Guterres. En zei hij ook nog, we zitten op de snelweg naar de klimaathel met onze voet nog op het gaspedaal. Ja, dus behoorlijk dramatische woorden. Ja, de aftrap van de top. Wat gebeurt er verder vandaag? Nou, er zijn hier meer dan 100 staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar. En een groot deel van hen geeft vanmiddag en morgen een speech. Ook onze eigen premier Rutte, die doet dat waarschijnlijk rond 5 uur vanmiddag. Ja, en pas als al die wereldleiders gesproken hebben, gaat het echte onderhandelen beginnen. Dat is dus pas na morgen. Maar nu, vandaag en morgen dus eerst, ja, gewoon interessant om te kijken wat al die wereldleiders te vertellen hebben. Ja, Rutte, is hij er alleen voor de klimaattop of gaat hij ook andere dingen doen? Nee, die gebruikt de top inderdaad ook om afspraken te maken over bijvoorbeeld de levering van energie. Vanmiddag bijvoorbeeld sluit hij een soort van voorlopige deal met Oman, het land Oman, voor de levering van groene waterstof in de toekomst. En we spraken hem vanochtend en toen vertelde hij dat Nederland in gesprek is met meerdere landen, eveneens voor de levering van waterstof. Hij noemde ook Namibië nog, waar Nederland vorig jaar ook al een afspraak mee maakte. En hij had het over meerdere andere landen waar hij nu mee in gesprek is. Landen waarvan hij op dit moment de naam nog niet wil noemen. Zaken doen terwijl iedereen zo om je heen loopt als premier, dat doet Rutte dus ook. We horen Helene Ecker, klimaatspecialist van de NOS daar in Egypte. De politie heeft gisteren in Zaandam meerdere waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van twee tieners. Die jongens van 14 pleegden een gewapende overval op een winkel in het centrum van Zaandam. En ze gingen er vervolgens met een onbekende buit vandoor op een gestolen scooter. Toen agenten de jongens bij het station zagen, ontstond er een achtervolging. En pas na meerdere waarschuwingsschoten wist de politie die tieners aan te houden. De aangehouden verdachten komen uit Zaandam en Assen-Delft en ze zitten nog vast. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans haalt premier Rutte erbij, als die weer terug is uit Egypte, om de VVD-fractie te overtuigen van de asieldeal. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. De afgelopen dagen leek het erop dat de vier coalitiepartijen het eens waren over een nieuwe asielwet, waarmee gemeenten makkelijker kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen die waren eind vorige week akkoord over deze wet. Dus ook Hermans horen wij. En ze hebben het dit weekend besproken met de fracties. Drie fracties waren dus wel akkoord dit weekend, maar de VVD gisteren niet. En dus liet Hermans de andere drie fractievoorzitters weten dat hun overleg gisteravond niet doorging, omdat haar fractie langer de tijd nodig heeft. Rutte, naast premier ook partijleider, is morgen dus aanwezig bij de vergadering van de Tweede Kamerfractie van de VVD. En Rutte zal gaan proberen om de fractieleden te overtuigen. Hij zal zijn gewicht als partijleider en premier in de strijd gooien. En ook het belang van de coalitie, want dat belang is groot. Want als de VVD deze wet echt blokkeert, dan levert dat weer problemen op bij die andere coalitiepartijen. Die andere drie die deze wet dus wel willen. Vooral bij de ChristenUnie is de steun voor deze wet groot. Die partij heeft over 2,5 week ook een congres, waar ook een motie voor ligt om de coalitie maar op te blazen als de VVD blijft dwars liggen. Dus ja, als de VVD-fractie morgen niet instemt, ja, dan kan dit wel tot een coalitiecrisis leiden. En veel VVD-fractieleden zouden ook hardere afspraken willen maken over beperking van de asielinstroom. Er komt een proef om leraren die meer gaan werken een bonus te geven. Minister Wiersma roept alle scholen op om daaraan mee te doen. Hij zegt de urgentie is hoog. Wiersma is er tegen dat scholen bij gebrek aan leerkrachten lesweken van 4 dagen aanbieden in plaats van 5. Het op één na grootste pensioenfonds van Nederland, Zorg en Welzijn, verhoogt de pensioenen vanaf 1 januari met 6%. Afgelopen kwartaal is de financiële positie van de 5 grote pensioenfondsen verbeterd. En daarom is de verwachting dat ook bij die anderen de pensioenuitkeringen omhoog gaan. De drukte in de treinen is erg nadelig voor mensen met een beperking. Die kunnen de trein niet in, omdat hun rolstoel er door de drukte niet meer in past. En volgens belangenorganisatie Iederin zijn er ook minder personeelsleden die kunnen helpen bij het in- en uitstappen. Het NOS-journaal. De regering van Ethiopië en de rebellen in de noordelijke regio Tigray hebben een telefonische hotline in het leven geroepen. Die is voor overleg over het staakt het vuren dat vorige week werd overeengekomen. Met die hotline kan oplaaiend geweld snel worden beëindigd, verwacht bemiddelaar Obasanjo van de Afrikaanse Unie. Het conflict tussen Ethiopië en Tigray duurt nu 2 jaar en heeft naar schatting het leven gekost aan tienduizenden mensen. PostNL heeft een moeilijk derde kwartaal achter de rug, met een kwartaalverlies van 20 miljoen euro tegen 12 miljoen winst een jaar eerder. Het aantal pakketten daalt, er worden steeds minder brieven verstuurd en ook is het postbedrijf door de stijgende energieprijzen meer geld kwijt aan brandstof voor busjes en vrachtwagens. En dan zijn ook de loonkosten nog eens gestegen, zegt PostNL. Omdat we de mensen die bij ons in dienst zijn, in dienst hebben gehouden. En dat doen we omdat we voorbereid willen zijn op de piekperiode die er nu aankomt. Dat houdt gewoon in dat we eigenlijk meer mensen aan het werk hebben dan we per se nodig hebben voor de capaciteit of voor de volumes in de afgelopen periode. PostNL verwacht geen problemen met de bezorging van pakketjes tijdens de feestdagen. In Nyon is geloot voor de 8e finales van de Champions League. Titelhouder Real Madrid is gekoppeld aan Liverpool, de tegenstander in de finale van vorig jaar. Real Madrid won toen met 1-0. Andere kraker in de loting was Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Die ploegen stonden een jaar eerder nog in de finale. De finale om de Argentijnse Supercup is ontsierd door maar liefst 10 rode kaarten. De scheidsrechter gaf er tijdens Boca Juniors tegen Racing Club 5 van de thuisclub, die daardoor nog maar met 6 spelers op het veld stond. De commentatoren op de Argentijnse tv zagen de ene na de andere kaart uit de borstzak van de scheidsrechter komen. Roja. Una roja y para Carbonero. A Carbonero y Avisa. Roja para Varela. Roja para Varela. Roja para Benedetto. Hij geeft al een bolsillo cuando se lo cuenta. 10 keer rood trok de scheidsrechter. En die scheidsrechter is deze maand ook actief op het WK voetbal in Qatar. Nou is 10 rode kaarten overigens geen record. In 2011 werden er in Argentinië al eens een keer 36 rode kaarten uitgedeeld. Alle spelers op het veld en de technische staf en de reservespelers werden toen weggestuurd. En wij zijn ook klaar. 9 over 1. Het weer nog bewolkt en wat regen. Later van het zuiden uit wat zon. Er staat een stevige zuidenwind en het is een graad of 15. Morgen meer zon en nog wat zachter. Plaatselijk 17 graden. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Ja, de berichten en rapporten rondom klimaatverandering die stemmen je niet al te vrolijk. Onderzoeksjournalist Sander Heijnen die duikt daarom voor zijn podcast De Ommezwaai in de besluitvorming van de groene verandering. I see trees of green. Niemand ontkomt er nog aan. Iedereen op de planeet gaat het voelen, of voelt het natuurlijk al. De opwarming van de aarde. Code rood, concludeert het klimaatpanel van de Verenigde Naties. De mens is onmiskenbaar de oorzaak van de snelle klimaatverandering. De Ommezwaai met Sander Heijnen. Ja, en vorige week hoorden we hoe 1 appje effect had op de directeur van Tata Steel. Vandaag kijken we hoe de bazen van pensioenfonds ABP tot nieuwe inzichten kwamen als het gaat om groen beleggen. En daarvoor zijn aangeschoven uiteraard onderzoeksjournalist Sander Heijnen. Goedemiddag Sander, goedemiddag. Welkom. En Lisette Meddens, directeur van Fossielvrij Nederland, die van pensioenfonds ABP een groene belegger wilde maken. Welkom Lisette. Dankjewel. Even over ABP, hè, Sander, want vorige week hadden we het over Tata Steel, de grootste vervuiler van Nederland, nu over dus pensioenfonds ABP. Waarom is ABP zo belangrijk in dit hele verhaal? Nou, we hebben het, als we het hebben over klimaatverandering en waarom bedrijven wel of geen actie ondernemen, hebben we het heel vaak over, ja, bedrijven doen dat niet omdat de aandeelhouders dat niet zouden willen. En ABP is een groot pensioenfonds. Alle ambtenaren en onderwijzers zitten daarbij. Het is daarmee ook de grootste aandeelhouder van Nederland. Dus als je het hebt over hoe kan je nou zorgen dat aandeelhouders minder in vervuilende bedrijven zitten of bedrijven proberen te stimuleren om te verschonen. Ja, zij hebben 500-600 miljard euro aan belegd vermogen. Dus als je hen zover krijgt om beter gedrag te vertonen als aandeelhouder, dan heeft dat echt zin. Dan is het heel significant in de verandering die we willen bewerkstelligen. Ja, en daar hebben wij eigenlijk met z'n allen ook iets over te zeggen. Dus. Ja, nou jij en ik toevallig niet, want wij zitten bij een ander pensioenfonds volgens mij. Ja. Maar in principe iedereen die in het onderwijs werkt, ja, en iedereen die bij de overheid werkt, in het geval van ABP, maar uiteindelijk iedereen die ergens in loondienst is, zit bij een pensioenfonds dat belegt namens jou, leden. Ja, jouw geld. Precies, dus als jij denkt van ik wil dat we een betere wereld hebben en dat aandeelhouders zich verantwoordelijker gedragen, dan is het natuurlijk de kortste route om in ieder geval te zorgen dat het geld wat van jou is, wat voor jouw eigen oude dag is bedacht, dat je dat in ieder geval duurzaam belegt. Aha. Het besluit van ABP om groen te beleggen, dat heeft ook te maken met een divestment. Wat is dat? Ja, de divestment movement. Ja, ik zat er in de podcast ook mee te klooien. Ja. Ga ik dat nou het Engels steeds noemen? Of ga ik het vertalen? Ja, ik zal het één keer vertalen. De divesteerbeweging. Aha. En eigenlijk het idee met aandelen. Je investeert in bedrijven. Dus je koopt een stukje van een bedrijf. En dan krijg je, als er winst wordt gemaakt of als het bedrijf meer waard wordt, dan krijg je daar geld voor terug. En divesteren, ja, ik moet heel goed kijken. Ja, Lisette, je kijkt al richting Lisette. Als ja, ik het verkeerd zeg. Kijk, met divesteren, dan trek je je dus terug uit bepaalde sectoren. Dus de divestment movement, de investeerbeweging, die zeggen je moet gewoon niet meer beleggen in bedrijven die fossiele brandstoffen oppompen en verwerken. Aha. Dus groen beleggen eigenlijk uiteindelijk. Precies, en als je dat dus niet meer doet, dan is er ook minder kapitaal beschikbaar voor nieuwe grondstofwinningen, dus voor nieuwe olieboringen. He, als iedereen dat zou doen tenminste, dat is natuurlijk wel de kanttekening die ik moet maken. Ja, en dan uiteindelijk, als er geen kapitaal meer beschikbaar is voor fossiele bedrijven, kunnen ze ook geen nieuwe olievelden meer aanboren. Zonder geld gaat zo weinig. Zo is het. Ja. En dan heb je die vergroening bereikt. Aha. Lisette Meddens van Fossielvrij Nederland. Ja, hoe raakte je eigenlijk betrokken bij de acties rondom deze fossiele beleggingen? Nou, dat was eigenlijk Helemaal aan het begin van deze acties. Dat was toen de beweging opkwam in Amerika. Toen zei Marjan Minnesma van Urgenda van hey, daar komt een interessante beweging op. Laten we die ook naar Nederland halen. En inderdaad, wat nog belangrijk te benoemen is bij de definitie van divestment, of het divesteren, is dat het ook een morele overweging is. Dus zowel financieel als moreel zeg je eigenlijk als pensioenfonds, of als publieke investeerder, wij willen niets meer te maken hebben met deze bedrijven. Want deze bedrijven zijn iets aan het doen waar we het niet mee eens zijn. Zij vervuilen moedwillig ons klimaat. Aha. En hoe raakte jij, los van het feit dat Minima tegen jou zei, nou, dit is een interessant dossier. Waar raakte jij door getriggerd? Dat je dacht, nou, ik wil dit wel gaan, ik wil hier verder in duiken. Het was interessant, want ik was eigenlijk zelf als VN-jongerenvertegenwoordiger liep ik rond op die klimaattoppen, die nu ook weer gisteren is gestart in Egypte. Liep ik daar de Nederlandse jongeren te vertegenwoordigen en ik dacht echt van, hier gebeurt het. Hè. Hier zijn alle overheden bij elkaar en hier gaan we de klimaatcrisis aanpakken. Mm-hmm. En daar raakte ik eigenlijk echt, ja, ik schrok eigenlijk. Ik raakte echt gedesillusioneerd, want ik wist door mijn studie milieuwetenschappen hoe groot de urgentie was van het probleem. En ik zag daar diplomaten op zo'n traag tempo het probleem bespreken met zo hun eigen belang voorop, dat ik wist, dit gaat hem niet worden. Mm. En toen ik daarvan terugkwam, toen zag ik eigenlijk een beweging van onderop. En toen wist ik eigenlijk van, ja, als overheden het niet gaan doen, dan moet het eigenlijk van ons komen. Van jou en van mij en van ons burgers. Om onze stem te laten horen. Om juist die overheden tot verantwoording te roepen. Ja, nou, dan gingen jullie dus uiteindelijk je stem laten horen. Het gesprek ook aan met ABP. Maar toen werden jullie uitgelachen in de directiekamer. Wat gebeurde daar? Ja, klopt. Ja, ze hadden heel erg het idee van, oké, duurzaamheid is belangrijk. Maar dat is vooral iets voor je persoonlijke invloedssfeer. Ja, dus de bestuurder zei van, ja, ik rij ook een Tesla en ik vind duurzaamheid belangrijk. Maar het feit dat die met zijn miljarden portfolio een invloed kon hebben op die klimaatcrisis, dat was nog helemaal niet doorgedrongen. En dat vond ik ook juist het mooie van die divestmentbeweging. We hebben het niet over dat individuele gedrag, maar we pakken het probleem echt aan op de schaal waarop het speelt. Want het is zo'n ontzettend groot probleem. Hmm. En we moeten zo snel veranderen. Die enorme geldstromen, die hebben we daarvoor nodig om die te verleggen. Ja. Laten we even de podcast induiken, Sander. Want ook Jacques Kracht, die komt aan het woord, voormalig bestuurslid van ABP, over het verkopen dus van die aandelen. Die bedrijven die zijn zo winstgevend, die hebben genoeg geld voor dividend en hun investeringen. En dan hebben ze nog geld over om hun eigen aandelen in te kopen. Dus als jij een pensioenfonds bent, het afscheid neemt van, nou ja, fossiele aandelen bijvoorbeeld, dan verkoop je ze dus aan die bedrijven zelf en aan anderen voor wie het milieu niet uitmaakt. En intussen, dat oliebedrijf hoort niet meer van jou en kan gewoon doorgaan zoals altijd. Nou, Sander Jacques Kracht die zegt dat het terugtrekken van je investeringen niet werkt. Ja, dat zegt hij. Ja, en hij is natuurlijk een voormalig bestuurder van ABP, hè, waar Lisette het net over had. Hij was degene die niet heel ontvankelijk was voor hun boodschap. Wat het interessante hieraan is, dit is een standpunt dat heel veel pensioenfondsen en heel veel beleggers aanhouden. Van wij zijn eigenlijk te klein om iets te veranderen. Maar het interessante is, het huidige bestuur van pensioenfonds ABP, die hebben dit heel lang geprobeerd. Die hebben heel lang gezegd, oké, ze hadden voor 15, 16 miljard aan aandelen in fossiele bedrijven. Nou, dan ben je een grotere belegger dan jij en ik individueel zijn. En zij merkten van alle gesprekken die we voeren met die bedrijven, het heeft geen enkele zin. Wat we ook tegen ze zeggen en hoe we onze belangen ook proberen op één lijn te krijgen. Ze willen gewoon niet veranderen. Mee. Nee, precies. Nee. Hè? En je ziet het ook, een bedrijf als Shell. Hun motto is nog steeds, we gaan de olie oppompen die we kunnen oppompen. En zolang er vraag is, blijven we pompen. En uiteindelijk heeft het bestuur van ABP heeft dus ook gezegd van, het heeft geen zin. En wat daar interessant aan is, niet alleen dat het geld van ABP daarmee niet meer beschikbaar is voor deze bedrijven, maar ook dat andere beleggers en pensioenfondsen, en dat zie ik op LinkedIn al heel erg spelen deze week, hè, dat ABP heeft ook een link naar deze podcast gepost. En je ziet gewoon andere beleggers nog dit verhaal vertellen. Terwijl ABP, nou, die hebben echt de grootste schaal. Die hebben het echt geprobeerd. Die hebben echt wat in de melk te brokkelen. Ja. En die zeggen, het werkt gewoon niet. Ze willen gewoon niet veranderen. En daarom is dit argument, denk ik, achterhaald. Aha, want je kunt ook gewoon je geld er weghalen. Punt. Zo. Toch? Bij bedrijven, ja. Maar niet bij je pensioenfonds. Dat is natuurlijk het lastige. Niet. Daar ben je verplicht aangesloten. Nee. En Lisette, hier zijn op een gegeven moment harde acties gaan voeren. Ook druk gaan uitoefenen op ABP. Laten we heel even naar een moment gaan. Om te investeren in de goede zaken en de olie en de kolen in de grote daad, zag u in de krantenkoppen hebben. De gewone mensen, veel van ons in ons werk of daarbuiten, druk bezig met klimaatadaptatie, met klimaatbeleid. En we maken ons ernstige zorgen over waar het heen moet, met de wereld en met het klimaat. Wij staan dus lijnrecht tegenover elkaar. Lisette, wat gebeurt hier precies? Ik hoor een mengeling aan allerlei fragmenten, maar wat gebeurt hier? Ja, we hadden een demonstratie georganiseerd eigenlijk samen met allerlei verschillende groepen. Dus wat we gedaan hebben is echt de deelnemers zelf van ABP geïnformeerd en gemobiliseerd. Mm-hmm. Dus het waren mensen van waterschappen, hoogleraren, gemeenteambtenaren. Heel breed, mensen die allemaal verplicht hun pensioen opbouwen bij het ABP. En die hadden allemaal voor hun werkgever acties georganiseerd om hun werkgever zich te laten uitspreken tegen het ABP. En hier zijn al die initiatiefgroepen samengekomen in één grote demonstratie bij het ABP op de stoep, waarbij we echt Corine Wortman, toen bestuursvoorzitter, opriepen van stap nou uit die fossiele brandstof. En je zag dat ook, dat er echt mensen ook in die hoogleraar kleren, in rechter kleren, in, zeg maar, in hun eigenlijk zelf hun eigen outfit daar stonden en niet zozeer als klimaatactivist, maar echt als werknemer richting hun eigen pensioenfonds. Ja, dus dan wordt het in één keer zichtbaar, krijgt het ook echt een gezicht inderdaad. Sander, nou sprak jij met Harmen van Wijnen, bestuurder bij ABP. Hij noemde vooral de alarmerende klimaatrapporten als doorslaggevende factor bij het besluit en niet dit soort protesten. Hoe zie jij dat? Hij noemde ze allebei, hè? Dus hij vertelt in die podcast, dat vond ik het leuke wat ik kon doen. Ik kon aan beide kanten kijken, dus kon kijken bij de actievoerders, maar ook wat gebeurt er dan achter zo'n gevel? Ja, en hij vertelde dus ook van iedere keer als zij dan weer hun lobby bezetten, dan stond zijn gezinsapp ook roodgloeiend. Dus dan gingen zijn kinderen ook appen van pa, doe nou eens wat. En uiteindelijk wat hij dan benoemt als het laatste zetje, hè, dus door al die acties is er een soort klimaat gecreëerd waarin ze bij ABP toch wel heel erg aan het nadenken waren van kunnen we nou nog wel door met wat we aan het doen zijn. Mm-hmm. En toen kwam dat rapport van het IPCC, het VN Klimaatpanel, dat kwam toen vorig jaar. En dat viel daar eigenlijk in een bodem waar al heel erg diep werd nagedacht over kunnen we nog wat door met die fossiele beleggingen. En daarin, hè, dat rapport heeft al heel vaak heel helder in rapporten gestaan, maar daarin stond het nog veel helderder in de management samenvatting van die klimaatverandering komt door de mens, komt door het gebruik van fossiele brandstoffen en daar moeten we zo snel mogelijk mee stoppen. En dat gaf dan uiteindelijk het laatste zetje, maar het is wel echt de optelsom volgens mij van drie dingen. Het is van al die acties, van die wetenschap die nog weer helderder formuleert en een bestuur dat ook het lef heeft, want het vergt best lef en moed in deze sector om als eerste te zeggen van hey, dat hele verhaal wat we al 20, 30 jaar met elkaar vertellen over verantwoord beleggen, dat werkt eigenlijk niet, dus we moeten het anders doen. Dus ik denk ook wel dat een compliment aan hen op hun plaats is, omdat zij de moed hebben getoond om hun nek uit te steken. Ja, maar het heeft wel 8 jaar geduurd. Lisette, nooit de moed opgegeven in die tussentijd. Dat je dacht, oh mijn god, waar ben ik mee bezig eigenlijk? Nou, klopt. Het was niet altijd makkelijk inderdaad. En voor ons was heel duidelijk dat op een gegeven moment zaten we maar steeds aan tafel met ze. En ze zeiden inderdaad, duurzaamheid is belangrijk. En op een gegeven moment zaten we in een cirkeltje te praten met ze. En voor ons was heel erg duidelijk van, ja, het is wel echt belangrijk dat we echt in de volle breedte die mensen moeten gaan mobiliseren, zeg maar, die deelnemers. En zowel die acties in die lobby, maar ook die wetenschappers, hè, de Scientists for Future, de Fridays for Future, zeg maar, de groepen die echt een belang hebben bij het ABP, ja, dat die zich uitspreken. En, dat... een kettingreactie dus eigenlijk, bewerkstellig, ja, wat jullie hebben gedaan. Het is gelukt in ieder geval wat betreft ABP. Er zijn nog veel meer acties die op dit moment gaande zijn en we gaan het er uitgebreid over hebben, Sander. Je kunt de ommezwaai beluisteren op alle podcastplatforms. Dankjewel, Lisette Maddens en Sander Heijnen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Uit de gevangenis ontsnappen in een vuilniszak. Het lukte een man in Rotterdam. Een maatje van hem die mocht na 2,5 jaar de gevangenis verlaten. Die deed zijn spullen in een vuilniszak, legde dat op een karretje, liep de deur uit. Maar in die zak zat ook de medegevangene. Vuilnisman! Kan deze zak ook mee? Ja, de helper die kreeg er 3 maanden gevangenisstraf extra voor. Maar vandaag dienst en hoger beroep. Immers, de ontsnapte gevangene had hem wijsgemaakt dat het niet strafbaar was. En het gevangenispersoneel zelf is ook helemaal niet aangepakt. Terwijl die de inhoud van de zak hadden moeten controleren. En dat zaakje, dat stinkt gewoon. Hier nog meer mensen die zich als vuilnis voordoen. Garbage, I think I'm paranoid. Dank jullie. I think I'm paranoid. Je hoort Garbage met I Think I'm Paranoid. En Tim de Wit, die zit al klaar in de studio van Bureau Buitenland. Tim, niet helemaal paranoïde, hè, hoop ik. Nee hoor, nee. Oh, okay, rustig weekend gehad, okay. Dus komt helemaal fijn, goed. Fijn, staat er op de stapel. We gaan het ook over het klimaat hebben, Natasja. Want op de klimaattop wordt ook heel erg geruzied over de vraag... wie gaat er voor al die klimaatschade opdraaien? Arme landen vinden dat rijke landen dat moeten doen. Mm-hmm. Want die stoten meer uit. Maar ja, dat zien niet alle rijke landen zo. Dus daar gaan we zo over praten. Heel goed. Vanaf 2:30 dus Bureau Buitenland met Tim de Wit. Morgen is de Nieuwsbv er weer, maar dan met Patrick Lodiers. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Welkom in Operetta Land. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar bshirt.nl en laat je inspireren. P-Shirt. Beter verzekerd. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100 acties op alle bekende woonmerken. Kom langs, je hebt nog 7 dagen. Piet Klerks, groots in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs, in dienst van patiënten, inwoners of leerlingen? Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar driessen.nl. Een leven op zee. Wat brengt je hier? Wie ben je? Vaar voorbij de grenzen van het bekende. Bewonder 180 jaar fotografiegeschiedenis in tentoonstelling Mens op Zee. Nu in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Zoek je bevlogen mensen voor de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Check.